Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 28 czerwca, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Po hakerskim ataku premier radzi, by być czujnym. Tak samo mówią eksperci od cyberzabezpieczeń. Unijne kraje zgodziły się na otwarcie rynku na produkty z Ukrainy i obniżenie ceł na towary przemysłowe. Paryż potwierdził, że Donald Trump przyjął zaproszenie na defiladę wojskową w Paryżu z okazji francuskiego święta narodowego. Premier radzi, by być czujnym, tak samo mówią eksperci od cyberzabezpieczeń. Po wczorajszych cyberatakach specjaliści radzą, by koniecznie kopiować dane z dysków. W ten sposób możemy ochronić się przed hakerami. Ale jak dodaje Krzysztof Komorowski z firmy MIP Data Recovery, warto też zadbać o aktualizację programów zabezpieczających. Pamiętać o tym, aby aktualizować na bieżąco system operacyjny, aktualizować wszystkie oprogramowania użytkowe, oczywiście system antywirusowy łącznie z firewallem, prawidłowo skonfigurowane urządzenia pośrednie typu router, tak aby nie było dostępu z zewnątrz. Jeżeli jednak dojdzie do zaszyfrowania naszych plików i hakerzy będą domagali się od nas pieniędzy za zwrot danych, pod żadnym pozorem nie płacić, doradza Piotr Konieczny, szef zespołu bezpieczeństwa niebezpiecznik.pl. Wczoraj operator skrzynki pocztowej, z której korzystają przestępcy do kontaktu z ofiarami, zablokował tą skrzynkę, zatem nawet jeśli ktoś uiści tą opłatę i podeśle potwierdzenie wpłaty na wspomnianą skrzynkę, to niestety przestępcy nie będą w stanie się z nim skontaktować. On nie tylko straci pieniądze, ale straci również możliwość uzyskania swoich plików. Dziś w sprawie cyberataków zebrał się rządowy zespół zarządzania kryzysowego. Zdecydowano, że na razie nie zostanie podwyższony stopień alarmowy związany z cyberatakiem. Wczoraj najbardziej ucierpiały firmy ukraińskie, ale też amerykańskie, brytyjskie, rosyjskie, duńskie, francuskie, hiszpańskie i indyjskie oraz kilku przedsiębiorców z Polski. Unijne kraje zgodziły się na otwarcie rynku na produkty z Ukrainy i obniżenie ceł na towary przemysłowe. Ambasadorowie państw członkowskich zatwierdzili wstępne porozumienie unijnych rządów z europosłami. By te uzgodnienia weszły w życie, musi jeszcze je zaakceptować Parlament Europejski na sesji plenarnej. Dodatkowe ułatwienia dla Ukrainy są uzupełnieniem obowiązującego od ubiegłego roku porozumienia o wolnym handlu między Brukselą a Kijowem. Mają one pomóc ukraińskiej gospodarce, która boryka się z problemami, między innymi z powodu wojny z Rosją i nałożonego embarga na produkty rolne. Podczas negocjacji o ułatwieniach Polska, choć popierała otwarcie rynku na produkty z Ukrainy, to chciała zabezpieczyć interesy producentów, którzy bali się pogorszenia sytuacji po wprowadzeniu dodatkowych kwot importowych. Warszawa próbowała wyłączyć z preferencji handlowych pszenicę, kukurydzę i pomidory przetworzone. Europosłowie dopisali do tej listy mocznik, surowiec do produkcji nawozów i tylko on w wyniku negocjacji pozostał wyłączony z bezcłowego kontyngentu. Pozostałe kontyngenty w odpowiedzi na postulaty m.in. Polski zostały jedynie ograniczone i Ukraina będzie mogła zwiększyć bezcłowy eksport do Unii m.in. kukurydzy, jęczmienia, pszenicy i pomidorów przetworzonych. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Paryż potwierdził, że Donald Trump przyjął zaproszenie na defiladę wojskową w Paryżu z okazji francuskiego święta narodowego. Obecność prezydenta Stanów Zjednoczonych na Polach Elizejskich 14 lipca ma upamiętnić setną rocznicę przystąpienia jego kraju do I wojny światowej. O przyjęciu przez prezydenta USA zaproszenia na defiladę z okazji rocznicy rewolucji francuskiej poinformował w specjalnym komunikacie Pałac Elizejski. Według tego komunikatu Donald Trump nie będzie zresztą jedynym amerykańskim gościem tego bardzo dla Francuzów ważnego wydarzenia. Gdy obaj prezydenci będą na trybunie honorowej, przed nimi u boku żołnierzy francuskich będą defilować również wojskowi ze Stanów Zjednoczonych. Zaproszenie Trumpa na paryską defiladę to kolejny zaskakujący krok nowego prezydenta Francji na arenie międzynarodowej. Emmanuel Macron wystąpił z tą inicjatywą w kontekście nie najlepszych stosunków z Waszyngtonem. Gdy niedawno Donald Trump ogłosił odstąpienie jego kraju od porozumienia paryskiego w sprawie klimatu, Macron zareagował błyskawicznie, wygłaszając przemówienie w języku angielskim, w którym wezwał wszystkie kraje świata, by przywróciły wielkość naszej planecie. Hasło Make Our Planet Great Again było efektownym i nieco kpiącym nawiązaniem do słynnego sloganu Trumpa Make America Great Again. Z Lyonu dla Polskiego Radia Tomasz Siemieński, Euronews. A teraz w Trójce czas na sport.

Trójki. Witam Państwa, Grzegorz Górny. Dziś rozmawiać będziemy o Rosji. Jak mawiał Winston Churchill, Rosja to zagadka spowita w tajemnice wewnątrz enigmy. No nie wiemy, na ile Churchill inspirował się powiedzeniem rosyjskiego poety Fiodora Tiutczewa, że Rosję można pojąć, że Rosję nie można pojąć rozumem, ale gdybyśmy przyjęli prawdziwość tego twierdzenia, to bylibyśmy bezradni intelektualnie wobec Rosji. Mam nadzieję, że nie jesteśmy i postaramy się w dzisiejszym programie jakoś spróbować przybliżyć nas do rozwikłania problemu dotyczącego modelu i przyszłości obecnej władzy w Rosji. Władzy, którą uosabia teraz Władimir Putin. I żeby wejść w klimat naszej audycji, proponuję, żebyśmy wysłuchali piosenki zespołu, który jest ulubioną kapelą Władimira Putina, zespół Lyube. А на войне, как на войне, патроны, водка, махорка в цене. А на войне не легкий труд, а сам стреляй, а то убьют. А на войне, как на войне, подруга, вспомни обо мне. А на войне не ровит час, а может мы, а может нас. Комбат, батяня, батяня, комбат, ты сердце не прятал за спины ребят. Летят самолеты, танки горят. Так бьет йо-комбат, йо-комбат. Комбат, батяня, батяня, комбат. За нами Россия, Москва и Арбат. Огонь батарея, огонь батальон. Комбат, йо, командует он. Огонь батарея, огонь батальон. Огонь батарея, огонь батальон. Огонь батарея, огонь батальон. Огонь, огонь, огонь, огонь, я. А на войне, как на войне, солдаты видят мамку во сне. А на войне готово оно, а все серьезнее, чем в кино. Война, война, война, дурная тетка, стерва она. Эх, война, война идет, а пацана девчонка ждет. Комбат, батяня, батяня, комбат, сердце не прятал за спины ребят. Летят самолеты и танки горят. Так бьет йо-комбат, йо-комбат. Комбат, батяня, батяня, комбат. За нами Россия, Москва и Арбат. Огонь батарея, огонь батальон. Комбат, йо, командует он. Батяня, батяня, комбат, ты сердце не прятал за спины ребят. Летят самолеты и танки горят. Там бьет ее комбат, ее комбат. Комбат, батяня, батяня, комбат, за нами Россия, Москва и Арбат. Огонь. Grzegorz Górny, klub Trójki, to był zespół Lubę, ulubiony zespół Władimira Putina i właśnie o nim dzisiaj będziemy między innymi rozmawiać w naszej audycji. Naszymi gośćmi w studiu są dzisiaj redaktor Maria Przełomiec, prowadząca audycję Studio Wschód w Telewizji Polskiej. Witam serdecznie. Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu. I redaktor Piotr Skwieciński, zastępca redaktora naczelnego tygodnika W sieci, który niedawno wydał książkę zatytułowaną Kompleks Rosji. Dobry wieczór. Mam pytanie, czy Putin jest takim władcą jak niegdyś carowie, czy też Stalin, absolutnym jedynowładcą, czy też jest emanacją pewnego systemu, pewnego środowiska? Bo ja pamiętam, że kiedy on został wybrany, to taki znany dysydent Andrzej Piątkowski powiedział, że Putin czy Pupkin to nie ma znaczenia, bo to tylko jest pewna figura. Niedawno ukazała się taka książka w Polsce, zresztą tłumaczenie Wszyscy ludzie Kremla, napisana przez jednego z takich bardziej znanych, w tej chwili już opozycyjnych dziennikarzy, który dosyć długo był w tym kremlowskim stafie. I on twierdzi, że rzeczywiście, że Putin zaczynał dokładnie tak, jak mówił Andrzej Piątkowski, czy też jak mówił również Sergiej Kowaliow, inny znany dysydent, który powiedział, że na początku kadencji, czy na początku władzy Putina, powiedział, że Putin to kukła, wapros kto kukła wod, czyli Putin jest kukiełką, a pytanie tylko, kto tą kukiełką manipuluje. Więc mnie się wydaje, że Putin rzeczywiście był emanacją systemu jakiegoś, był człowiekiem troszeczkę znikąd, no niezupełnie znikąd, bo z petersburskiej merii wyciągniętym przez Borysa Jelcyna, człowiekiem, który zgodził się w przeciwieństwie do innych ówczesnych kandydatów na prezydenta zagwarantować bezpieczeństwo tak zwanej familii. Natomiast rzeczywiście potem z kadencji na kadencję wydaje się, że ta władza Putina rosła, ale znaczy, można powiedzieć, że tak, no carowie też byli usuwani siłą potem, na przykład słynna historia Piotra i jego syna, ale cara Pawła i jego syna Aleksandra, prawda, Paweł został uduszony. Czy Piotra i jego syna też. Też, to Piotra i jego syna, tylko tam było odwrotnie, został, tak, tylko że syn został ukatrupiony. Więc ale żeby to był taki władca absolutny, jak Stalin, przed którym się wszyscy trzęsą i który no, zmarł jednak śmiercią naturalną najprawdopodobniej, to mnie się wydaje, że tego bym nie powiedziała. Piotr Skwieciński. No, cechą specyficzną Kremla jest nieprzenikliwość, jest hermetyczność. I rozważający to, co się dzieje w rosyjskiej elicie władzy, są skazani w bardzo dużym procencie na intuicję. Zauważmy, że do tej pory w zasadzie nie wiemy, jak to wszystko tak naprawdę się przedstawiało, jeżeli chodzi na przykład o te czasy współwładzy, kiedy prezydentem formalnie był Dmitrij Miedwiediew, prawda? To znaczy, na ile to, o czym wówczas dyskutował cały świat, to znaczy różnice pomiędzy Miedwiediewem polityczne a Putinem były realne, na ile były jakąś fikcją stworzoną dla potrzeb dialogu z Zachodem. Gra, na ile to była gra taka, tak, żeby tak, pokazać Zachodowi, ale tego, proszę. No. Chodzi mi o, nie chcę w tym momencie na temat dyskutować, tylko stwierdzam, że nie wiemy tego ciągle. I więc to jest takie zastrzeżenie, że tutaj trzeba ostrożnie. Poczyniwszy to zastrzeżenie, ja powiem, że tak, że rzeczywiście nie był Putin nigdy marionetką, moim zdaniem. Natomiast oczywiście, że był w pewnym momencie emanacją elity jelcynowskiej, czy części elity jelcynowskiej, mówiąc krótko, natomiast on się wyemancypował i nie jest on, rzeczywiście on nie jest moim zdaniem żadnym tam carem wszechwładnym, nie jest Stalinem. Jeżeli do kogoś można go porównać, takie porównania były czynione, to do Leonida Breżniewa. Nie ze względu na, nie chodziło tu w tym momencie o Leonida Breżniewa już z okresu schyłkowego, czyli chorego, niewiedzącego w zasadzie gdzie jest, przykutego do aparatury podtrzymującej życie i tak dalej, tylko młodszego Breżniewa. To znaczy Breżniewa stojącego na czele czegoś, co rzeczywiście było kolektywnym kierownictwem, prawda? To znaczy, oczywiście sekretarz generalny był najważniejszy, bezdyskusyjnie, ale nie był panem i władcą, przed którym takim jak Stalin, czy nawet takim jak Chruszczow po rozgromieniu opozycji, prawda? I zresztą wypadło mi z głowy, który z politologów rosyjskich posformułował parę lat temu taką koncepcją, to nazwał Politbiuro 2.0. 2.0, czyli właśnie porównał sytuację polityczną w kierownictwie radzieckim, tę konstrukcję właśnie do radzieckiego biura politycznego epoki Breżniewa. Putin rządzi, Putin oczywiście jest rozjemcą w wypadku wszelkiego rodzaju sporów, do niego należy ostatnie słowo. Ale ci, co go otaczają, nie są jego marionetkami. W każdym razie nie wszyscy. Ale właśnie to kolektywne biuro, bo ja też rozmawiałem z pewnym kremlinologiem. On mi powiedział, że to kolektywne biuro nazywane jest niekiedy żelazną pięścią FSB. I tak jak pięść składa się z pięciu palców, tam jest takich pięciu podstawowych graczy. Putin, Sieczyn, Iwanow, Szojgu i Patruszew. I ta pięść, jak się zaciśnie, potrafi uderzyć. Więc widzimy, że to kolektywne biuro, ono jest złożone jednak z ludzi z resortów siłowych i o bardzo określonej proweniencji, czyli KGB, FSB, prawda? Ale to nie tylko, to są bardzo ważne osoby, które tu zostały wymienione, ale to nie tylko są te osoby i w tym biurze i to wbrew pozorom nie jest czysto KGB. Towarzystwo. No tych pięciu natomiast na przykład Wołodin, powiedzmy sobie tak, Aleksiej Kudryn w tej chwili poza rządem, ale bardzo bliski, przez cały czas bliski Putinowi, były wieloletni minister finansów, absolutnie nie jest typem KGBisty, prawda? Grave, szef największego banku państwowego rosyjskiego, Sberbanku, też nie jest typem KGBisty. Pytanie, ile oni mają tak naprawdę do powiedzenia. Oczywiście. No i czy KGB miało ekonomistów dobrych, bo raczej ono szkoliło w trochę innych specjalnościach. Ale i warunki były troszeczkę inne chyba niż są teraz, jeżeli myślę o Związku Sowieckim. Ale generalnie myślę, że rację miał były szef FSB, generał Patruszew, który tak trochę przewrotnie powiedział, że dzisiaj nowa szlachta, nowa arystokracja to jest właśnie FSB, to są ci bojarzy, bo widzimy, że oni właściwie mają wpływy we wszystkich strukturach władzy i do nich należy kluczowe słowo. No tak, ale mówi się nawet, że oni 70% urzędników ma konotację, czy ma powiązania z FSB. Czyli taka trochę... To są wyliczenia takiej pewnej pani profesor. Profesor, tak. Tak, tylko że ta pani profesor, jej metoda badawcza była taka, że ona w zasadzie uznała za ludzi służb specjalnych wszystkich, którzy w poprzednim systemie pracowali na stanowiskach w jakikolwiek sposób związanych ze służbami specjalnymi. Czyli na przykład pracownicy, ona zaliczyła hurtem do tych FSB-owców pracowników, czy KGB-istów, pracowników resortów, na przykład pracowników resortów, które nie były MSW, ale były jakoś tam bardziej powiązane z MSW. Ale to pewne zastrzeżenie, bez wątpienia to nie jest 70% moim zdaniem, ale jest tego dużo i oczywiście, że istnieje w Rosji taka świadomość, że służby specjalne to jest ten kościec państwa, prawda? I te służby specjalne, co więcej, mają ten etos. One się uważają za kościec państwa. Mhm. Ale to tak jak kiedyś Mirabeau powiedział, że Prusy to nie jest państwo, które posiada armię, tylko armia, która posiada państwo, to parafrazując, to można powiedzieć, że współczesna Rosja to nie jest państwo, które posiada służby, ale służby, które posiadają swoje państwo. Mnie się wydaje, że to jest dobre określenie, jeżeli chodzi o sytuację, obecną sytuację w Rosji. Natomiast się tak właśnie bardzo zastanawiam, czy Putin naprawdę czuje się pewny. Gdyby on się czuł pewny, to by nie powoływał tej swojej Gwardii Narodowej, której dowódca jest bezpośrednio podporządkowany tylko prezydentowi. Więc wygląda na to, że Putin też zdaje sobie sprawę z tego, że nie jest Stalinem, nie jest carem i tak naprawdę nie jest jednowładcą, tylko że jest emanacją jakiegoś systemu i że dopóki strzeże, czy dopóki gwarantuje interesy temu systemowi, dopóty trwa, ale wygląda na to, że on też się czuje trochę zagrożony. Ja się z tym zgadzam. Co więcej, przy ostatnimi czasy obserwujemy tylko ten dywan, spod którego wylatują zagryzione buldogi, prawda? Ale ostatnio tych buldogów wylatuje coraz więcej. Znaczy ilość aresztów dokonywanych w elicie władzy pod zarzutami korupcyjnymi, które są słuszne najprawdopodobniej, trudno uwierzyć w to, żeby rzeczywiście nawet naprawdę prawdziwie skorumpowanych naprawdę aresztowano z tego powodu, że są skorumpowani, tylko po prostu coraz więcej gubernatorów, coraz więcej biznesmenów, ministrów również jest aresztowanych, mimo że są generalnie ludźmi systemowymi, są ludźmi lojalnymi. No i czego to jest przejawem? Jest to przejawem jakiejś zaostrzającej się wojny o kurczące się źródła dochodów. Które się kurczą na skutek kryzysu gospodarczego, sankcji i tak dalej, i tak dalej. No i ta sytuacja, to jest sytuacja, która jest, nie jest sytuacją bezpieczną, bo to jest sytuacja dynamiczna, czy bardzo wyraźnie jakaś część elity rosyjskiej, tej elity władzy i pieniądza, może w jakiejś bliskiej przyszłości przestać być usatysfakcjonowana putinowskim systemem, w sensie swoim miejscem w putinowskim systemie. Może zacząć się czuć zagrożona. I w tej sytuacji, patrząc na to z tej strony, można powiedzieć, że Putin na pewno nie czuje się silnie, a zagrożenie do niego może przyjść wcale nie ze strony liberalnej opozycji, czy tam buntującej się młodzieży, tylko ze strony zupełnie innej. No tak, to już od lat się o tym mówi. Putin nawet był kiedyś o to pytany, czy nie obawia się przewrotu pałacowego i powiedział, ale u nas nie ma pałaców. No więc jeżeli to ma być jedyna gwarancja, to jest to dosyć słaba gwarancja. Ja się czasami zastanawiam, na ile Władimir Putin wykorzystuje doświadczenia swojego zachodniego sąsiada, czyli Aleksandra Grygoriewicza Łukaszenki. Bo ja chcę zwrócić uwagę, że Łukaszenka już od lat stosuje taki system, że on za pewien czas albo zwalnia, albo aresztuje różnych swoich bliskich i wydawałoby się bardzo lojalnych współpracowników, najczęściej z resortów siłowych. I w tej chwili zaczyna to również robić od pewnego czasu, to jest od jakiegoś roku, czy Piotrze, popraw mnie, jeżeli się mylę, czy półtora. Mamy te ciągłe informacje o aresztowaniu kolejnych generałów, naczelników, etc., etc. Więc oczywiście pewien wpływ na to może być ta pogarszająca się sytuacja ekonomiczna. No i te żądania, coraz częstsze żądania społeczeństwa, żeby walczyć, naprawdę walczyć z korupcją. Więc Putin być może pokazuje, że on rzeczywiście walczy z korupcją. Oprócz tego, no tak jak powiedział Piotr, jest coraz już mniej do dzielenia. Mhm. Ale czy fakt, że tak duża liczba elit obecnej władzy w Rosji wywodzi się z FSB, nie jest pewną barierą rozwojową dla tego państwa, dlatego że to są ludzie o szczególnej mentalności, szczególnych kompetencjach. No i w dzisiejszym świecie globalizacji, tych powiązań sieciowych, no różnorakich kompetencji, oni, którzy są tak dosyć wąsko, można powiedzieć, ukształtowani, w tak wielkiej liczbie, no nie stanowią pewnego obciążenia dla Rosji. Ja myślę, że barierą jest po prostu system, który w Rosji panuje, dlatego że to jest system, który nie może pozwolić na niezależne, chociażby bogacenie się, na niezależne robienie pieniędzy. To jest system, który nie może pozwolić na jakąkolwiek indywidualną samowolkę. W związku z tym to oczywiście w sposób... W Chinach to troszeczkę inaczej wygląda, ale też w Chinach nie ma chyba, znaczy nie wiem, nie znam się na Chinach. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o kwestie gospodarcze, nie ma aż takiego zamordyzmu, jak jest w Rosji. W Rosji nie można istnieć bez państwa. To już jest samo ograniczenie się do pewnego stopnia. Stąd kiedyś Mieroszewski napisał chyba niegłupią rzecz, mianowicie on napisał, że największym nieszczęściem Rosji jest jej wielkość. Dlatego, że państwo, które jest tak duże i tak różnorodne, może być rządzone tylko właściwie w sposób autorytarny. I to jednocześnie ten autorytarny system rządów powoduje, że to państwo się nie rozwija. Że to państwo, no, jak powiedziała Katarzyna II, co nie rośnie, gnije. To jest prawda, natomiast no, rzeczywiście, natomiast zarazem no, pytanie o... O ten wpływ faktu tego kagiebowskiego pochodzenia no jednak dominującej części elity władzy na to państwo, to jest ciekawe pytanie. Dlatego, że rzeczywiście może to być już w tej chwili wpływ negatywny. Już w tej chwili, dlatego, że kiedyś wcale niekoniecznie tak musiało być. To znaczy w okresie radzieckim, późnym okresie radzieckim, no generalnie te służby reprezentowały raczej w porównaniu z resztą aparatu państwa radzieckiego, czy aparatu partyjnego, no, wyższy poziom intelektualny, większą wiedzę o rzeczywistości, większą wiedzę o świecie. Języki. Języki oczywiście. No nie jest przypadkiem, że modernizacja, pierwszy impuls modernizacyjny Związkowi Radzieckiemu dał Andropow, który stał przecież przez 20 chyba lat na czele, czy prawie 20 lat na czele KGB. Panowie, ale weźcie pod uwagę, jaki KGB-czynik doszedł do władzy. To nie doszedł do władzy generał. Prawda. Takim jak na przykład takim KGB-czynikiem, który postawił na rozwój kraju i cokolwiek by nie mówić o Azerbejdżanie, to do tego doprowadził, był Alijew, tak? Stary Alijew, Hajdar Alijew. Natomiast tu został takim KGB-czynikiem, który walczył zresztą z Putinem o fotel prezydenta, był Prymakow. Tak, oczywiście. To był kagiebista całą gębą. To był kagiebista całą gębą. Z najwyższej półki. Tak. Tak, to był z pierwszej półki. Natomiast Putin był podpułkownikiem. To był to była postać taka średni szczebel. To prawda, ale... I to jeszcze nawet nie wysłali go na zachód, tylko do NRD. To prawda. Natomiast ja chciałem zwrócić uwagę na inny aspekt tej sytuacji. To znaczy, kiedyś moim zdaniem rzeczywiście ci ludzie służb specjalnych wnosili do władzy rosyjskiej wartość dodaną. Ale moim zdaniem te czasy minęły. Moim zdaniem one minęły dlatego, że a po prostu, że Rosja... wartość dodaną? Za Andropowa? Za Andropowa i również moim zdaniem w latach 90., kiedy jeszcze było niedaleko od komunizmu. Natomiast im dalej w las, tym więcej drzew. To znaczy, mówiąc krótko, ta ich unikalna wiedza przestała być unikalna, prawda? Bo Rosja się otworzyła, jednak znacznie więcej Rosjan jeździło po świecie, czy jeździ po świecie, nie, i to nie wyłącznie nie wiem, do Turcji, czy gdzieś tam na wakacje. Rosyjskie wyższe uczelnie reprezentują inny poziom, są czymś innym niż uczelnie radzieckie i tak dalej, i tak dalej. I w związku z tym ta przewaga konkurencyjna ludzi służb specjalnych nad resztą rosyjskiej elity, no moim zdaniem stopniała i moim zdaniem nie wiem, czy nie do zera w tej chwili. A w związku z tym pewne inne cechy ludzi służb specjalnych mogą czynić w tym momencie, rzeczywiście mogą, można się zastanowić, czy w tym momencie nie stają się hamulcem. Obciążeniem, tak, hamulcem. Maria Przełomiec. No pewnie, panowie, czy wy przypadkiem właśnie troszeczkę nie przeceniacie tych ludzi służb specjalnych? Dlatego, że mi się wydaje, że jednak oni w tej, no to co powiedział Piotr, oni w tej chwili są rzeczywiście hamulcowymi i ja się zastanawiam, bo to co na początku pan zadał pytanie, w którą stronę zmierza Rosja. Dla mnie szalenie ciekawe są te ostatnie demonstracje, do których dochodzi. W tej chwili doszło dwa razy, w których biorą udział młodzi ludzie, którzy mówią, że im jest wszystko jedno. Czy to jest Putin, czy to jest Miedwiediew. Im chodzi o ten system. I zastanawiam się, bo państwo też mówiliście, panowie, mówiliście, że tak, ci KGB-owcy byli wykształceni na uniwersytetach zachodnich i tak dalej, i tak dalej. Czy nie przeceniacie roli zachodnich uniwersytetów? Ja przypomnę, że Pol Pot był po Sorbonie. Ci ludzie wracają i robią dokładnie to samo w Rosji. Także ja bym bardziej opierała swoją nadzieję na rosyjską przyszłość, na tym takich młodych chłopakach gdzieś z tej głębokiej prowincji, którzy mówią, że im jest wszystko jedno, czy ten ktoś będzie się nazywał czy Putin, czy Miedwiediew. Dopóki się nie zmieni systemu, to się nic w Rosji nie zmieni. Niż na tych wykształconych dzieciach obecnej elity, którzy studiują w Londynie i tak dalej, a potem wracają do siebie i zachowują się dokładnie tak samo, jak ich tatusiowie. No właśnie, to jest bardzo ciekawe pytanie. Czy istnieje alternatywa dla obecnego systemu, modelu rządów w Rosji? Chciałbym, żebyśmy posłuchali wypowiedzi pani Katarzyny Hawryło z Ośrodka Studiów Wschodnich, której zadaliśmy właśnie to pytanie. Na 2018 rok są zaplanowane kolejne wybory prezydenckie, w których prawdopodobnie, nie wiemy jeszcze tego dokładnie, ale prawdopodobnie Władimir Putin będzie startował i będzie głównym kandydatem i prawdopodobnie te wybory wygra. Więc na najbliższe lata, to znaczy począwszy od dziś, kolejny rok do 2018 plus sześcioletnia kadencja prezydencka, możemy się spodziewać, że jednak Władimir Putin pozostanie u steru w Rosji. Ciężko sobie również wyobrazić to, jak ten system mógłby funkcjonować bez Władimira Putina, ponieważ cały system władzy w Rosji obecnie jest oparty na tej osobie. On tak naprawdę jest personifikacją władzy w Rosji i steruje całym systemem. Również w ścisłej grupie elit, które kierują Rosją, to on sprawuje rolę takiego arbitra i sędzi i reguluje w jakimś stopniu te relacje pomiędzy władzą, biznesem. Tak więc tak naprawdę żadnej alternatywy politycznej w tym momencie nie ma. Więc obecne władze bardzo troskliwie dbały o to, by na polu politycznym w Rosji nie wyrósł żaden polityk, który mógłby z Władimirem Putinem tak naprawdę konkurować. Wybory w Rosji w tym momencie przekształciły się tak naprawdę w taki plebiscyt poparcia dla władz. Są pewne symptomy jakichś oddolnych ruchów i poparcia społecznego dla nowych liderów, którym w tym momencie jest Aleksiej Nawalny. To jest taki polityk, który obecny kapitał społeczny i już możemy mówić również, że polityczny, zbił na hasłach walki z korupcją. Sądząc po tym, jaką skalę miały te ostatnie manifestacje zwołane i w jakimś tam stopniu koordynowane przez Nawalnego, to rzeczywiście możemy mówić o tym, że władza ma się czego obawiać. Między innymi dlatego, że ci młodzi ludzie, którzy wychodzili na manifestacje organizowane przez Nawalnego, to byli ludzie, którzy jakby znaleźli się trochę poza zasięgiem Kremla. Oni nie oglądają w tak dużym stopniu telewizji, której władza używa do programowania nastrojów społecznych. Oni posługują się raczej mediami społecznościowymi. To są ludzie, którzy nie pamiętają czasu Związku Radzieckiego. Do nich nie trafia ta propaganda tworzona przez władzę, która dotyczy jakiejś właśnie dumy z przeszłych dokonań. To są jakby ludzie, którzy żyją tu i teraz. I mam wrażenie, że władza nie do końca wie, jak z takimi ludźmi sobie radzić. Natomiast Aleksiej Nawalny w jakimś stopniu trafił do części z tych młodych ludzi i był ich w stanie zmobilizować do tego stopnia, że wyszli oni na manifestację, która była niesankcjonowana przez władzę. Tak więc zwróćmy uwagę, że odpowiedzialność w tym momencie w Rosji za udział w takich demonstracjach jest bardzo wysoka. Można trafić do więzienia. Były przykłady, że ludzie byli skazywani na realne, długie wyroki więzienia za coś takiego, więc jest ryzyko, mimo to ci ludzie nie są zniechęceni. Ale z drugiej strony mamy też taki jakby niedosyt trochę informacji dotyczących tej grupy społecznej, ponieważ nie ma sondaży, nie ma badań, które by mówiły o tym, jak wielka jest to grupa, jakie oni mają przekonania, czy tak naprawdę chodzi im o Nawalnego, czy raczej jest to sprzeciw wobec władzy, więc jest tutaj dużo znaków zapytania. Pewną rzeczą jest to, że coś zaczyna się dziać oddolnie i Kreml nie do końca wie, jak sobie z tym radzić. Stąd też znak zapytania, co dalej będzie z Nawalnym, bo została mu zamknięta droga do udziału w wyborach prezydenckich, tych najbliższych w 2018 roku. On nie ustaje w pracach nad tworzeniem swoich sztabów wyborczych. Jak podejrzewam, oni pracują już na kolejne kampanie, jakby budują kapitał społeczny tak naprawdę od zera, więc ich praca nadal trwa, mimo tego, że w tych wyborach już prawdopodobnie nie wezmą udziału. Jest to otwarta gra, zobaczymy, co będzie się działo. To była pani Katarzyna Hawryło z Ośrodka Studiów Wschodnich. No właśnie, czy jest alternatywa, czy nie ma dla Władimira Putina i tego systemu rządów? Bo z jednej strony słyszeliśmy, że ta poważna konkurencja została prawie wyeliminowana, ale z drugiej strony, że pojawia się nowe zjawisko, którego Kreml ma się prawo obawiać. Pani Maria Przełomiec. Znaczy ja jak wysłuchałam pani Katarzyny, to się zastanawiałam, to jest taki ukochany strach zachodnich elit. Nie ma kto zastąpić. Może być tylko Breżniew, może ojej, co potem będzie. Potem może być tylko Gorbaczow, ojej, co będzie po Gorbaczowie, niech on będzie jak najdłużej. Potem jest Jelcyn, o mój Boże, co będzie po Jelcynie, nie ma kto zastąpić Jelcyna. W tej chwili jest Putin i znowu ja słyszę, że nie ma kto zastąpić Putina. No więc ten strach mi się wydaje przesadzony, tym bardziej, żeśmy już kilka razy widzieli, że jest nieuzasadniony. Inna sprawa, że Putin rzeczywiście doprowadził to państwo do takiego stanu, że w tej chwili A poza tym, że w tej chwili ten strach może być bardziej uzasadniony niż poprzednio, natomiast z drugiej strony trzeba powiedzieć, że Rosjanie robią wszystko, rosyjskie elity władzy, żeby ten strach podniecić i podsycić na Zachodzie, mówiąc, no jak nie będzie Putina, to dopiero będzie katastrofa. Dostanie się ten walizeczka z guzikami, dostanie się w nie wiadomo w czyje ręce, wszystko się rozpadnie, będzie jedna totalna wojna, będzie strach i tak dalej. Będzie faszyzm, a poza tym będzie faszyzm. Co do tego, że Putin jest niezastąpiony i na pewno będzie startował. Nie wiem, ja oglądałam ostatnio tą czterogodzinną linię, bezpośrednią linię z narodem Władimira Putina i muszę się ze wstydem przyznać, że usnęłam. Ona była po prostu nudna. A to jest nowum, bo to zawsze był bardzo ciekawe, fajne, interesujące i trzymające w napięciu spektakl. Tak, Putin był zmęczony, był właściwie słaby, był mało porywający. A to nie jest dobrze dla przywódcy. Bardzo ciekawym zjawiskiem rzeczywiście są te demonstracje i bardzo trudno przewidzieć, co z tego wyniknie. Ja przypomnę, że jak wybuchła ta fala tych wielkich demonstracji demokratycznych w grudniu 2011 roku, to one były totalnie nieprzewidziane przez nikogo. Do tego stopnia, że ja byłem wtedy korespondentem w Moskwie i przez pierwsze dwa dni moim zdaniem byłem jedynym korespondentem, w każdym razie wśród korespondentów polskich, który przykładał do tego wagę i był tam obecny. Nie dlatego, nie wynika to z tego, że inni polscy korespondenci byli ode mnie głupsi, a ja od nich mądrzejszy, tylko dlatego, że ja byłem nowy i ja jeszcze nie wiedziałem tego, co oni wiedzieli. A oni wiedzieli, że nic się nigdy nie zmieni, prawda? Tylko, że wyszło w tym momencie na przypadkiem ślepej kurze, czyli mi trafiło się ziarno, prawda? Więc tu nie wiadomo, do czego te demonstracje przywiodą. No można powiedzieć o kilku ich cechach. Pierwsza to jest oczywiście ta młodość, młodzieżowość wręcz tych demonstracji. Tak, bo to są starsi uczniowie, uczniowie starszych klas i studenci. Tak, i studenci. To jest uderzające, dlatego że o ile w tych demonstracjach właśnie 2011-2012 roku tam młodych ludzi było dużo, o tyle to jednak nie były demonstracje młodzieżowe, prawda? To były demonstracje w dwóch wielkich miastach. To były demonstracje w Moskwie, w Sankt Petersburgu. Cechą charakterystyczną tych demonstracji jest to, że one są w całej Rosji. Ostatnio było, to różne agencje podawały, ale były cyfry od 140 do 200 rosyjskich miast, właściwie od Dalekiego Wschodu aż po Królewiec. Tak, i to jest rzeczywiście uderzające. Uderzające jest też to, że pojawił się tam też takie elementy, których nie było w 11-12 roku. To znaczy, po pierwsze, na przykład śpiewa się hymn Rosji. Nosi się rosyjskie flagi. Śpiewa się hymn Rosji kilka razy w czasie takiej demonstracji. Nosi się rosyjskie flagi. Ruch demokratyczny 11-12 roku... Nie powiem, że nie był patriotyczny, bo to by zaczynało... Ale nie odwoływał się do takich. On się odwoływał do demokratycznych. Tam się odwołują do patriotyzmu i to też jest zastanawiające nowum. Bardzo charakterystyczne... Znaczy, wydaje się, że młodzi Rosjanie, a zwłaszcza ci najmłodsi Rosjanie, bardzo silnie poczuli... To, że ta sytuacja, która zaistniała w tej chwili, to znaczy sytuacja po krymska, mówiąc krótko, i po donbaska, że to jest sytuacja, która jakby zamyka im możliwości społecznego awansu. Po prostu, bo gospodarka się kurczy, bo Rosjanie nie są też na Zachodzie witani tak mile, jak byli witani, a zarobki Rosjan i rubel, i wartość rubla spadły i tak dalej, też, że wyjazdy stały się dla nich na Zachód znacznie trudniejsze niż były, no właśnie, lat temu 10 czy kiedy ropa była ponad 10, $100 za baryłkę. Oczywiście. Że mają takie poczucie gnicia, prawda? I tutaj mamy do czynienia z jakąś reakcją na to. Ja się tak zastanawiam ostatnimi czasy, czy czy to, co się tam dzieje, to nie będzie, nie może stać się rosyjskim odpowiednikiem roku 68, przy czym nie w Polsce, tylko na Zachodzie. We Francji. Tak, tak, tak, tak, tak, tak. To znaczy w roku 68 na Zachodzie nastąpił konflikt pokoleń, prawda? Znaczy doszło do głosu pokolenie odmienne od pokolenia i pokoleń poprzednich, formułujące jakąś swoją inne pod względem wrażliwości od pokoleń starszych, formułujące jakąś swoją agendę nieakceptowaną, często też niezrozumiałą przez pokolenia starsze. W Polsce, nawiasem mówiąc, tego w ogóle nie było. W Polsce nigdy nie zaistniał konflikt pokoleń jako taki. Wydaje mi się, znaczy można, że tą hipotezę można by ostrożnie sformułować, że w Rosji powstaje konflikt pokoleń. Przy wszystkich, pokoleń, tak, w tej przy wszystkich różnicach może, oczywiście, tak. Dlatego, że tam można powiedzieć, że troszeczkę z dobrobytu się we łbie przewracało, bo to było to pierwsze pokolenie już takie wychowane na fali boomu powojennego, to 60, pokolenie 68 roku. Natomiast właściwie moglibyśmy się zastanowić, dlatego, że tu to młode pokolenie też było w jakimś sensie wychowane na fali boomu, które tak. dawały surowce energetyczne. Tyle tylko, że tamci mieli nadmiar wolności, a ci mają jej za mało. Poza tym ci mają, walczą z zupełnie konkretnymi i autentycznymi problemami. A powiedzmy na Zachodzie to troszeczkę inaczej wyglądało. No właśnie, tak? Bo ja też się zastanawiam nad tym elementem strachu, a właściwie przezwyciężenia strachu u tych młodych przeciwników systemu, bo w miarę regularnie przyglądam rosyjskie portale niezależne od Kremla i tam właściwie codziennie jest cała rubryka młodych osób z różnych miast Rosji, aresztowanych, zatrzymanych, osądzonych, protestujących i widać, że mimo tych represji, bo tam są takie dosyć drakońskie momentami kary za byle wykroczenia, to nie maleje liczba tych przeciwników władzy, no wręcz przeciwnie, rośnie, więc jakieś nowe zjawisko się chyba uruchomiło. Znaczy to jest to, o czym wspomniał Piotr. Ci ludzie się chyba po prostu przestali bać. Być może oni jeszcze nie mają zbyt dużo do stracenia, dlatego że młody człowiek zupełnie ma inną wyobraźnię, jeżeli chodzi o stratę nawet życia, prawda, niż człowiek, któremu już skończył te 40, czy ma we 30 parę, ma rodzinę i tak dalej. Ja tak dalej. Nawiasem mówiąc, właśnie w grudniu 2011 roku, pierwszego dnia tych demonstracji, jeszcze one wtedy były niezalegalizowane, był OMON i tak dalej, to widziałem, znaczy mnie bardzo zafrapowała taka sytuacja, którą tam widziałem, to był, bo ten pierwszy dzień to był rzeczywiście te demonstracje, a zwłaszcza tam na placu Łubianki, gdzie byłem, to one były młodzieżowe wtedy. I to była młodzież i widziałem po prostu wielokrotnie, no demonstracje były nielegalne, stała milicja z długimi pałkami, w każdej chwili mogło się zacząć bardzo nieciekawego. A ci młodzi ludzie mieli tablety i tymi tabletami fotografowali, robili wideo i tak dalej, i tak dalej. I miałem tak pomyślałem, że to tuż obok tych milicjantów, ja tak pomyślałem o jednym, że no, czy oni się nie boją, że tutaj za chwilę po prostu te tablety zostaną zniszczone, fizycznie zniszczone, jak ta milicja ruszy. A potem sobie pomyślałem, nie, oni się tego nie boją. Bo to była po prostu młodzież z dobrych moskiewskich inteligenckich rodzin, wychowana w dobrobycie i wychowana w czasach nieprzyzwyczajona bać się milicji po prostu. I to dla mnie jako dla Polaka starszego od nich, pamiętającego czasy stanu wojennego, było oczywiste, że jest zagrożenie i że tutaj coś tego dla nich było, kompletnie tego nie było. I to było wtedy. Mam wrażenie, że może rzeczywiście, że teraz to się może powtarzać. To znaczy tak, oni rzeczywiście, oni chyba byli wychowani bez strachu, oni byli wychowani we względnym dobrobycie i teraz im się to odbiera. I teraz im się to odbiera, dając w zamian hasła, których oni kompletnie nie rozumieją. Dlatego że też rozmawiałam niedawno z którymś z moich rosyjskich znajomych, który mi powiedział, że nawet w rosyjskiej telewizji teraz pokazują się jakieś klipy i tak dalej skierowane do tych młodych ludzi. Natomiast one się odwołują do sowieckich resentymentów i odwołują się do Wielkiej Wojny Ojczyźnianej i tak dalej, która do tych młodych ludzi już kompletnie nie przemawia. To znaczy, to nie jest to, za co oni są w stanie umierać, czy decydować się na kolejne wyrzeczenia. Mhm. Nie rozumieją i nie chcą, bo dlaczego? No właśnie, a na ile to poparcie dla Putina jest autentyczne, kiedy się mówi, że 80, 90, 99% poparcia, bo wiadomo, że w takich krajach te sondaże są z natury fałszowane, więc na ile one oddają mniej więcej skalę poparcia dla Putina, na ile są jakby całkowicie zafałszowane do cna? To znaczy, ja bym się tutaj do konkretnych cyfr nie przywiązywał, bo rzeczywiście one mogą być fałszowane, a na pewno element strachu respondentów jest, znaczy, jest bardzo rzeczywisty. Zadzwoni ktoś do pana, czy spyta, czy pan popiera Władimira Władimirowicza, to jeżeli nie jest pan uczniem starszej klasy, czy mówi pan tak, oczywiście popieram. No tak, tak, w związku z tym do cyfry bym się tutaj nie przyjmował. Niemniej moim zdaniem one jakąś rzeczywistość oddają, dlatego że z nimi korespondują inne sondaże, które już nie są takie, ten element obawy nie sądzę, żeby tam odgrywał jakąś rolę. No na przykład rośnie bardzo z roku na rok odsetek Rosjan uważających, myślących dobrze o Stalinie, prawda? Na przykład. To jest bardzo charakterystyczne. Rośnie odsetek Rosjan przy takich szczegółowych ankietach, z czego możemy być dumni, z czego nie jesteśmy dumni. To jest takie badanie, które Centrum Lewady powtarza od lat 90. Sukcesywnie rośnie odsetek Rosjan mówiących, że mogą być dumni. No właśnie, strzelam, nie mam w tym momencie tych wyników przed sobą, ale właśnie, no powiedzmy sobie, z rewolucji październikowej i Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, a z kolei odsetek takich, którzy uważają, że należy się wstydzić represji stalinowskich czy kolektywizacji spada, prawda? Z tą dumą z rewolucji to ja się zastanawiam, dlatego że w tej chwili przecież mamy dokładne stulecie rewolucji czy przewrotu bolszewickiego i drodzy panowie, właściwie to się odbywa szalenie po cichu. To znaczy tak, tam nie ma żadnych wielkich imprez, tam została powołana jakaś taka komisja składana, złożona z profesorów. Ja powiem więcej, bo przecież narracja putinowska jest narracją antyrewolucyjną, jest narracją antybolszewicką, prawda? To znaczy, to jest narracja państwo radzieckie dobre, oczywiście, i Stalin niejednoznaczny, natomiast sam przewrót, właśnie obie rewolucje z 17 roku, bo i lutowa, w dominującej części tej narracji są przedstawiane jako zło. Bo były rewolucjami, rozbiły jedyny naturalny system rosyjskiej władzy, jakim był system carski, i doprowadziły do krwawego chaosu, z którego państwo i naród musiały się wydobywać długo, więc to też tak wygląda putinowska narracja historyczna. W 2013 chyba roku został wyemitowany taki 4-odcinkowy serial według Białej Gwardii Bułhakowa. I to było właśnie bardzo powszechnie tam komentowane jako bardzo antyrewolucyjna książka. I bardzo te wszystkie wątki były wydobyte w tym serialu. Ale ja bym się do tego nie przywiązywała, bo Dni Turbinów, zdaje się, Stalin też lubił, także czyli sztukę napisaną na 2013, na podstawie, może to był 2012 rok, Białej tak Gwardii. To było komentowane rzeczywiście w Rosji szeroko. Ale właśnie a propos tych jeszcze sondaży, mnie się wydaje, że tutaj musimy wziąć pod uwagę jeszcze jedną rzecz, o której żeśmy nie wspomnieli, czy wspomnieli tylko na marginesie, to znaczy propagandę. Rosyjską propagandę, która naprawdę nie trafia do najmłodszego pokolenia i ma efekt w postaci tych demonstracji, natomiast naprawdę trafia do ludzi średniego i starszego pokolenia, a ta rosyjska propaganda jest robiona, znaczy jest trochę chamska, dlatego że to jest rzeczywiście, powiedziałabym, grubymi nićmi szyte, ale z drugiej strony robione profesjonalnie, robione z dużym nakładem pieniędzy i dosyć przekonujące dla takiego przeciętnego Rosjanina, no bo daje mu powód, permanentny powód do dumy, a jednocześnie właśnie pokazuje ten zdradliwy, wredny Zachód, który z wszystkich stron tylko patrzy, tylko czyha, jakby znowu tę podnoszącą się z kolan Rosję rzucić z powrotem na kolana. I mnie się wydaje, że to do pewnego stopnia jeszcze ciągle działa na średnie i na starsze pokolenie. Aczkolwiek na pewno mniej niż w 2014 czy 2015 roku, prawda? Kiedy był w czasie początek Donbasu. W tej propagandzie Kremla Polska odgrywa dosyć negatywną rolę. No zresztą nieprzypadkowo też główne święto narodowe ustanowiono na cześć wypędzenia Polaków z Kremla. I mam pytanie, a na ile ta antypolska narracja tej propagandy rosyjskiej przekłada się na sympatię wobec naszego kraju? Jak to widzą zwykli Rosjanie, nas, Polaków? To znaczy, no przekłada się źle. To znaczy, no Polska jest uważana za państwo wrogie. To też wynika z badań w tej chwili. I znaczy ja nie miałem w ostatnim okresie okazji do tego, żeby jakoś odczuć to na sobie i żeby rozmawiać po prostu z Rosjanami, tak po prostu, takimi zwykłymi Rosjanami, ale generalnie no nie potrafię sobie wyobrazić, żeby to nie miało wpływu. Znaczy, troszeczkę łatwiej jest kobiecie, chociaż mnie od czasu, kiedy stałam się przez 3 dni, chyba byłam po wywiadzie słynnym z ministrem Medyńskim, byłam negatywnym bohaterem głównych wiadomości rosyjskich, to pewnie jest teraz troszeczkę by trudniej było, ale ja się nie spotkałam nigdy z żadnym skrzywieniem. Pytano mnie często o to, dlaczego Polacy są niewdzięczni i dlaczego Polacy nie uznają tego, czy nie chcą przyznać, że to Rosja ich uratowała, czy Związek Sowiecki ich uratował przed Niemcami. Wyzwolił, i uratował. To jest bardzo ważne rozróżnienie. Nie, dlatego, że jak jest ta formuła Pawła Herca dotycząca Związku Radzieckiego, która brzmi: oni nas nie wyzwolili, ale oni uratowali nam życie, to jest formuła, której Rosjanie nie przyjmują, jak ją słyszą. Nie może być, co to znaczy nie wyzwolili, nie może być żadnego z najmniejszego znaku zapytania nad całkowitą świętością działań Rosji w czasie II wojny światowej. Na zakończenie jedną chcę rzecz powiedzieć. Ja wtedy cytuję ten słynny wiersz: czekam na ciebie, czerwona zarazo, żebyś uratowała mnie od czarnej śmierci. I to Rosjanom trafia jakoś do przekonania. I tutaj najczęściej prowadzący mówią takie zdanie: i tu byśmy postawili kropkę, ale kropkę można postawić, kiedy temat jest wyczerpany. My tematu nie wyczerpaliśmy, więc powiem, tu moglibyśmy postawić wielokropek. Dziękuję Państwu za uwagę. Naszymi gośćmi dzisiaj byli pani redaktor Maria Przełomiec. Dziękuję bardzo, dobrej nocy życzę. I pan redaktor Piotr Skwieciński. Dziękuję bardzo. Rozmowę prowadził Grzegorz Górny. Żegnam Państwa, do usłyszenia za tydzień. Dobranoc. Мы через чур увеличили дозу, вспомнили все, что хотели забыть. На рельсы легли слишком поздно. Бог устал нас любить. Бог устал нас любить. Бог просто устал нас любить. Бог просто устал. Вот она, гильза от пули на вылет, карта, которую нечем покрыть. Мы остаемся одни в этом мире. Бог устал нас любить. Бог устал нас любить. Бог просто устал нас любить. Бог просто устал. Все, что знаю, только об этом нельзя говорить. Выпавший снег никогда не растает. Бог устал нас любить. Бог устал нас любить. Бог просто устал нас любить. Бог просто устал.